Dünya Hali. Hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan, Timuçin Ural. ...94.9 Açık Radyo'dan iyi akşamlar. Ben Engin Geçtan. Dünya Halindeyiz. Ben Timuçin Oral. Ve bu akşamki konuğumuz... Ben Nuray Mert. Ve karşımızda Tolga Dizmen tabii. George W. Bush. Kısaca W mu? Kısaca W oldu artık. Amerikalı meslektaşlarım artık internette konumuzu tartışmayı bir kenara bırakıp Bush'la ilgilenir oldular. Yakında bizim temel hikayelerini geçecek herhalde. Bir tanesini seçtim sizler için. Başkan George Bush bir ilkokulu ziyaret ediyor ve bir dördüncü sınıfa giriyor. O sırada sınıf kelimelerin anlamı üzerine bir tartışma açmış durumda. Öğretmen Başkan Bush'a sınıftaki tartışmayı yönetmek isteyip istemediğini soruyor. Konu diyor, söz konusu olan sözcük, trajedi diyor. Tabii diyor Başkan Bush. Ve çocuklara bir trajedi örneği vermelerini istiyor çocuklardan. Bir küçük oğlan çocuğu kalkıyor, diyor ki, eğer diyor benim komşum olan ve en yakın arkadaşım olan diyor çocuk diyor, sokakta oynarken diyor, eğer ona bir araba çarpar ve onu öldürürse diyor, bu diyor bir trajedi olur benim için diyor. Hayır diyor Bush, bu bir kazadır diyor. Bu defa küçük bir kız elini kaldırıyor. Diyor ki, eğer diyor bir 50 öğrenciyi taşıyan diyor bir okul otobüsü diyor uçurumdan aşağı uçarsa ve içindeki herkes ölürse diyor, bu diyor bir trajedi olur diyor. Korkarım ki öyle olmaz diyor Başkan Bush. Buna biz büyük bir kayıp deriz diyor. Bunun üzerine odada sessizlik oluyor. Hiç kimse soru sormak istemiyor. Bush etrafına bakıyor. Hiç kimse yok mu diyor bana diyor trajedi örneği verecek diyor. Sonunda sınıfın en arkalarından Lil Johnny elini kaldırıyor. Sakin bir sesle diyor ki, eğer Air Force One, yani başkanlık uçağı diyor, Mr. ve Mrs. Bush'u taşırken bir füze tarafından vurulursa ve paramparça olursa bu bir trajedi olurdu diyor. Fantastik diyor Bush. Bu çok doğru diyor. Bana söyleyebilir misin diyor, bu diyor niçin bir trajedi olur diyor. Aa diyor, peki diyor Johnny. Çünkü diyor bu bir kaza olmazdı diyor. Üstelik diyor bu büyük bir kayıp da olmazdı. Çok hoş geldiniz Nuray Mert. Hoş bulduk. evet, daha önce Nuray Mert'i yazısıyla konuk etmiştik. Kendisinin haberi yoktu bundan tabii ama bu kez kendisini şahsen konuk etmekten doğrusu ben çok memnunum. Teşekkür ederim. Nasıl bir şey radyoda olmak, önce onu sorayım. Radyoda olmak bu benim ilk radyo programım. Ben çok heyecanlı bir insan değilim ama oldukça kendi sınırlarım içerisinde heyecan verici. Çünkü televizyondan aslında daha az heyecanlı olması gerekir diye düşünmüştüm. Değilmiş. Onu değil keşfettim. Hayır, değilmiş. Daha önce ben birçok kez çok televizyona çıkmayı da seven biri değilim, çıkan da biri değilim ama çeşitli vesilelerle bir sürü canlı yayında oldum. İlkinden itibaren hiç de bir heyecan duymadım. Ama o farklılık şey neden anlayamadım yani. Hala onu keşfedebilmiş değilim. Halbuki orada insan daha çok göz önünde gibi ama. Evet, tabii de görüntünüz de insanların gözü önündesiniz ama bilmiyorum neden. Acaba insan... Unutuyorsunuz belki bunu. Burada niye unutamıyoruz onu da bilemiyorum. Doğru. Acaba insan beden dilini de kullanamadığı için mi burada birazcık daha... Evet. Evet. Psikiyatrlarla konuşmak böyle hemen her şey çözülüyor. Evet, belki tabii. Tamam, aslında asıl soracağım şey bu. Güzel oldu bu. bir şey oluyor televizyon programlarında. Her şeyi psikiyatristlere sormak diye bir adet var ya şimdi. Evet. Bütün şeylerin tartışma programlarının bir psikiyatr konuğu var. Evet. Herkes de çok sevmediği için belli sayıda arkadaşımız katılıyor. Nerede oralara. Oluyor bunlar? Ben televizyonda yok. Oluyor. Siyaset meydanı, ateş hattı vesaire vesaire. Evet. Hangi konumda oluyorlar orada onlar? Bilim adamı olarak. Evet. Yani bir de uzmanına soralım bu işi. Evet. Madem ki bu insanlara ilişkin bir şeydir. Danışılan diye. Kişi. Peki ya hangi konuda? Her konuda. Herhangi. Her konuda. Ne olursa olsun. Evet. Ben de bunu çok tesadüf ettim. Evet. Bazen öyle şeyler oluyor ki. Yani şimdi ben bir psikiyatrist olarak bunu çok daha iyi yaşıyorum. Her şeyi bilmek durumunda değiliz biz. Ama orada kendisine o konum atfedilen kişi her şeyi bilmek ve bir cevap üretmek zorunda bırakılıyor. Ya da zaten orada bulunmayı kabul etmekle bunu da seçiyor bir şekilde. Zaman zaman ben düşünüyorum, diyorum ki bu sorular aslında bazıları öyle sorular soruluyor ki sosyologlara sorulması gereken sorular. Hı-hı. Psikiyatrlara sorulması gereken sorular değil. Ya da psikologlara da değil. Ne düşünüyorsunuz mesela bu konuda? Valla zaman zaman sosyologları falan da davet ediyorlar anladığım Hı-hı. kadarıyla. Çok fakat psikiyatr olmak daha böyle bilimsel bir otoriteyi arkasına almak demek. O yüzden bizde de böyle, ya bizde değil artık bütün dünyada modern çağın şeyi bu. Bir hassasiyeti veya bakış açısı işte pozitivist bir bakış açısı. Yani her şeyde son noktayı bilim adamları koyar. Her konuda da bir bilim adamı bulmak lazım. Yani depremse işte onunla ilişkin bilim adamları. Konu insansa gene hani insan bilimi dediğinizde aklınıza ilk gelenler. Tabii psikiyatrlar oluyor. O yüzden herhalde. Zaten o muameleyi görüyorlar. Doğru. Kesinlik arayışı var. Ben de ona çok dikkat ettim. Yani yorum, sizin yorumunuz ne olurdu denmiyor. Çok net, kesin ve çok kısa cevaplar da isteniyor. Çünkü bilim öyle bir kesinlik sahibidir diye düşünülüyor. Evet. Ve o konumda muamele görüyor psikologlar diye ben veya psikiyatrlar daha ziyade onu müşahede ettim. Pozitivizminde belki en az olduğu ya da olabileceği bilim dalından söz ediyoruz üstelik, değil mi? Yani kısa kesin şudur. Ama zaman zaman diyorum hani sizinki gene biraz daha hani yaygın kabul. İşte özellikle de işte medikal psikologlardan bahsetmiyoruz, psikiyatrlardan bahsediyoruz. Sosyoloji hiç buna müsait değil. Yani Hı-hı. bilimsellik iddiasına pek müsait değil. Sosyolog, davet edilen sosyologlar da aynı muameleyi görüyorlar ona bakarsanız. Yani bir bilim adamı sıfatı verilmiş de çağrılmış ise onlardan da öyle davranması ve öyle açıklamalar getirmeleri bekleniyor. Yani size göre bu nedir? Yani şimdi anlatın bakalım bize diye. Bilge rolü mü bekleniyor? Bilge rolü daha hoş olurdu. Bence bilge rolü de değil. Yani işte böyle uzman rolü. Hüküm yani, verecek. Tabii hüküm verecek. Bu evet, budur. Verecek. Mesela iyi midir toplumun şu şekilde davranmış olması bu durumda? Normal evet. midir? Hatta normallik arayışı yine pozitivist evet. bakışta paralel olarak. O da cevap verecek işte sosyologsa veya psikiyatrsa davet edilen insan. Normaldir demeyecek ve kesinleşecek. Halbuki toplumun hakikaten çok hakikaten bu oluyor mu? Oluyor oluyor. Tabii. Siz hiç evet. rastlamıyorsunuz. Benim o, bir sansür mekanizmam var herhalde. Hmm. Yani şey ne kendinizi koruyorsunuz. Defansız. Yani hayır yani. Kendinizi bunlardan koruyorsunuz. Ben çok televizyon seyrettiğim için. Halbuki toplumun normal anlayışı çok da farklıdır. Mesela bize Anadolu'dan hastalar gelir zaman zaman ve nasıl dediğinizde yakını için biraz kafadan normal der. Aa, öyle mi? Evet. Halkımızın anlayışını bilemiyorum ama program yapanların. Hayır, program yapanlarla halk arasında çok önemli fark olduğunu düşünüyorum. Halkla neyi kastettiğim belki ama yani ortalama insan. Onların böyle bir hüküm beklentisinin olduğunu zannetmiyorum. Ama yok idiyse bile zamanla belki gelişiyordur. Yani çünkü bu hep bunu göre göre veya gelişecektir. Yani hep bu tavır. Timuçin Bey'in de şey yaptı, fark etti. Benim de gözlediğim şey. Belki bir birikim oluşturacak ve kabul görecek. Çünkü o kadar otoriter bir şey ki gerçekten. Yani evet bunu her şeyin bir bilimin konusudur ve onu bilen bir uzman vardır. Ya o ya o şeklinde. Tabii tabii. Evet. Yani kesinlik arayışı. Bunu yargıçlar yapardı. Şeyde ben eğitimimi gördüm bu sıralarda New York'ta. Yani genel olarak Amerika'da yapılırdı. O zamanlar adet öyleydi. Şimdi biraz daha farklı konumdalar şeyler. Bilirkişi konumunda olanlar. Bir tek soru sorar size hakim. Sane or insane? Hı hı. İkisinden birine cevap. Yani aklı başı yerinde mi değil mi? İkisinden birini söylemek zorundasınız. Türkiye'de de böyle. Yani Türkiye'deki adli vakalar değerlendirilirken bizim konumuz da böyle hala. Suç işlediği sırada tırnak içinde aklı başında mı değil mi? Ya hep ya hiç. Ama televizyon programlarında da aynı şeyin olması. Evet. Tabii geçenlerde biri bizi gözetliyor programı üzerine bir tartışma programı vardı. Sahi ne düşünüyorsunuz o konuda? Geçen programda birazcık ona dokunup geçmiştik. Vallahi yine o daha çok ben de şimdi böyle konuştuktan sonra yine sizi bir otorite olarak görüp hiçbir şey söylemezmişim. Yani genel geçer eleştirilere katılıyorum. Yani bu bir tam bir teşhircilik. Hı hı. Ticari teşhircilik. Bir de o boyutu var tabii. Yani insanların işte çok ticari bir program. Rating kaygısı olan bir program sebebiyle. Siz takip ediyor musunuz? Şöyle hocam. Bir baktım bir iki kere. Hı. Ama yani en fazla 5 dakika. Evet. Nedir bu diye baktım. Çocuklar bir şeyler yapıyorlar işte. Yani mekanizmayı anladım. Hı-hı. Yani kim dışarıya çıkarılıyor, atılıyor, kim kalıyor. Ben onu tam anlamış değilim. Mekanizmasının nasıl çalıştığını anladım. Tam anlamadım ben. Ben ticari boyutunu tabii çok düşünmedim programı. Ödül var. Ve de tabii program olması ticari bir boyut katıyor. Yani o yüksek reyting alabilecek bir teşhircilik türü olarak icat edildiği için program olarak düşünülmüş ve çeşitli ülkelerde gösterime girmiş. Biz de bu ticari kaygıyla herhalde aldılar bunu. Yoksa yani işte başka bir kaygı burada ben düşünemiyorum. Televizyon açısından yani programcılık açısından. Hani çocuklar kendilerini geliştirsinler diye herhalde bu program. Tam bir grup aslında o. Bir o gözle bakılırsa tabii çünkü sonuçta o bir grup. Ben öyle baktım. Kapalı grup. Tabii. Ben öyle baktım ve sanki insanlara fikir verebilirmiş gibi geldi bana. Ama çok az. Ne bakımdan fikir verebilir diye düşünüyorsunuz? Toplumun çeşitli kesimleri var birbirinden habersiz. Biz kendi küçük mikrokozmosumuzun içindekileri biliyoruz. Diğerlerini ancak medya aracılığıyla fark edebiliyoruz. Evet. Orada bir kesim genç var. Mesela benim tanımadığım türde bir gençlik. Evet, bize fikir verebilir, doğru. Efendim? Bize fikir veriyor bu açıdan, tanımadığımız ama bir gençlik. Ama onların işte bir dünyası var kendilerine özgü. Ben çok ilgili olduğum için insanlarla herhalde bilmiyorum. Yani benim o programı seyretmeme nedenim başka tercihim olması. Daha vakti bol olan bir insan olsam ben izlerim onu. Evet, sizin işiniz açısından önemli. Benim işimle ilgili değil. Yani insanlarla ilgilenmem ve ben işimi ofisinde bırakan bir insanım. Ya, iş o bakımdan demedim. İlgi alanınız demem evet. gerekirdi belki. Meraklarınız ve evet tabii dünyayı sizin anlarken meraklarınızı celbedecek bir şey. Evet, evet, evet bir işe yarayacak. Evet, ama de... orada pardon lafınızı kestim Engin Bey. Performans gayretleri var o çocukların. O çok işleri bozmuyor mu? Yoksa o da ayrı bir gözleme konusu mu olur sizin şimdi için? Şimdi geçenlerde burada konuştuk. Yani şeyde internette chat odalarında insanlar olduklarından farklı olmaya çalıştıkları zaman daha çok belli ediyorlar kendilerini diye. Ha, evet işte ben onu merak ediyorum. Evet. Evet. Evet. Dolayısıyla da orada çok tuhaf bir konumdalar esasında. Onlar dış dünyada ne olup bittiğini bilmiyorlar ama bütün Türkiye onları gözetliyor konumundalar. Aslında buradan hemen programın öncesinde bir şey konuşurken değindiğiniz bir yere gelelim birazdan. Aslında apartmanda karşılaştığı zaman birbirine selam bile vermeyen insanların yaşadığı bir kentte bir grup insanı oraya kapatıp şimdi bütün bir toplum onları gözetliyor durumdayız. Bu nasıl bir şey? Ne dersiniz? Bu nasıl bir şey? Aslında bizim apartmanlarda evet kimse kimseye selam vermiyor gözükür ama herkes de herkesi gözetler biliyorsunuz. Yani belki öyle bir uzantısı vardır. Bunun daha teknolojik ve meşru yolu. Televizyon. O yüzden peki, de çok yani, tutuyor belki bu tür programlar. Teşhirci var, röntgenci var. Niye olmasın? Niye olmasın? Yani, evet, bu da etik yani, bir sorun. Arz talep diyorsun. Etik sorun olarak bakmıyorum ben buna. Bugün fark edilme ihtiyacı çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. İnsanlar fark edilebilmek için inanılmaz boyutta davranışlar gösterebiliyorlar. Evet. Genel olarak dünyada bir yabancılaşma var, üzerimize yapışıp kalan bir yabancılaşma var ve bir isimsizlik var. Bu çok ağır bir yük. Onun için fark edilmek için herhangi bir şeyi yapmaya hazır insanlar. Fark edilmek için dediğim gibi başkasını seyretmek de var bu işin içinde. Yani her şeyi seyretmek dışında. Peki ben size sorayım. İki seçeneğiniz olsa o programa katılmak... Ve o programı seyretmeye mahkum olmak. Hangisini seçerdiniz? Seyretmeye mahkum olmayı seçerdim şüphesiz. Ben katılmayı seçerdim. Gerçekten tabii, tabii. Yok. Böyle bir şey göze alamam. Ben de bazen orada olmak nasıl bir şeydir diye düşünüyorum biliyor musunuz? Peki nasıl ben size bir şey sorayım. Yani kimlerle olacağınızı seçecek misiniz? Yoksa herhangi bir grubun içine mi atılacaksınız? Ben seçmeden herhangi bir grupta olmayı seçerdim. Tabii doğrusu. Yani seçmeden. Yo ben huysuz mizaçlı biriyim. Yani çok basit bir nedenim var. Çok entelektüel bir neden değil. O kadar insanla aynı mekanı paylaşamam. O kadar uzun bir zaman. Seyretme üzerine, teşhir üzerine kaygılarımı bir tarafa bırakayım. Yani her şeyi bir tarafa. Seyredilmesem de bunu yapamam ben. Yani itiraf ediyorum. O kadar kooperatif bir insan değilim. Niye itiraf sözcüğünü kullanıyoruz? Huysuzluğumu itiraf ettin. Hayır. Çeşit çeşidiz. Evet, ben baksanıza bu çeşidi... üç tür çıktı ortaya burada. Evet, evet, evet. Yani. Önce de. Ferzan Özpetik'in Avrupa'da gösterime giren ve oldukça iyi kritikler aldığını duyduğum filmi Cahil Periler. Le Fati Ignoranti filminin soundtrackinden bir ardından iki parça çalacağız ve ikinci parçayı biraz yarıda kesmemiz gerekecek. Le Fate Ignoranti ve Birdenbire, Birdenbire'yi seslendiren Yasemin Sannino. Önerdiğiniz kitaplar işte öyle değil. Öyle mi? O demek ki başka bir yönüm. Timuçin Bey'in de keşfetmiş oldu. Koku başka almış bir... evet. Ve o orada duruyor. Keşfedilmemiş petrol rezervi gibi ve bizim beklentimiz var İnşallah Murat. Öyledir. Evet. İnşallah becerebilirsem olarak... çok isterim. Yani böyle cesaretlendirirseniz belki bilahare biraz evet. zaman geçtikten sonra. Çok ender örneklerinden bir tanesini burada hakikaten sözünü etmiştik. O evet, tümüyle siyasetten arı değildi ama gene de. Evet. Yo evet o en çok yani hatırladım evet. şimdi söylediğiniz yeni yıl yazısı. En siyaset dışı yazdığım şeydi. Onları ben inanır mısınız? Şimdi onu da itiraf edeyim. Daha keyifli bir şekilde yazıyorum. Tabii. Bence de öyledir. Daha zevkle daha yazıyorum. Yani gündelik çünkü. Siyasetten daha keyifli. Yani daha böyle makro ölçekte siyaset de keyifli bir şey. Onların, onun üzerine fikir yürütmek de. ama gündelik siyasetten daha zevkli bir şey tabii. Dediğiniz türden yazılar. Geçen hafta ben bizim programdan sonra ertesi akşamüstü Açık Dergi'ye katıldım. Yeni çıkan bir kurgu kitabımla ilgili bir söyleşi yapıldı benimle. Ve Eşber Güvenç bana çok hoş bir sürpriz hazırlamış. Kitaptan bir parça çaldı. Dinah Washington söylüyor, "What a difference a day makes." Evet, tuvaletlerle ilgili bir tirat söyleyecektim ama son dakikada vazgeçtim ve bu Timuçin'in çok hoşuna gitti. Vazgeçmiş olmam. İnternetten gelen bir şeyleri okumak istiyorum. Biliyorsunuz bugün Colin Powell bir açıklamada bulundu Çin'e. Sorry dedi, bir tür özür dileme oldu. Bununla ilgili sinoloji, yani Çin'le ilgili şeyleri, politik ve politik olmayan sosyal olayları inceleyenlerle ilgili birçok şey geldi internetten bana. Bugünün öncesinde ve bugün. Şimdi bir tanesi diyor ki Çin kültüründe özellikle de bu diyor, komünist Çin döneminde diyor, düşman olarak görülen birinden özür alma, itiraf alma çok önemli bir tekniktir diyor Çinliler için. Özellikle diyor o kişi tutsak alınmışsa. Bu diyor kültür revolüsyonu sırasında çok kullanılan bir teknikti. Ve şimdi diyor bu uçak vakasında diyor bunun tekrar tekrar vurgulanması Çinliler için aslında sıradan bir uygulamadır diyor. Bu aynı zamanda da Çin tarzı beyin yıkama, zaten beyin yıkama kavramı da Çinlerden geliyor. O kültürden tabii onlardan geliyor. Ve diyor, eğer diyor Çinliler diyor üstün bir konumdalarsa diyor o durumu diyor manipüle etmek için, kullanmak için diyor her yolu deneyebilirler diyor ve bu Confucius geleneğine gider diyor. Çünkü diyor iktidarda olan normal olarak üstündür. Onun için karşısında olan kişi özür dilediği zaman o moral açısından aşağıdadır ve herhangi bir şekilde yönetici olma ya da iktidar sahibi olma hakkına sahip olamaz diyor. Bunu yaparken de diyor tekrar tekrar özür diletirler, tekrar tekrar itiraf alırlar ve Çin binlerce yıl genel hatlarıyla bu şekilde yönetilmiştir diyor. Şimdi tabii benim burada iki sorum var. Daha doğrusu sizlere bir sorum var ama bir tanesi şey, çok ilginç bir söz var burada. Asya'daki diğer ülkeler diyor çok daha kötü zamanlar geçirdiler diyor ve koloni oldular Hindistan, Vietnam ve Filipinler diyor. Fakat Çinliler bunlar arasında en kötü şekilde. Çin tam anlamıyla koloni olmadı. Ama Afyon'la uyuşturuldu biliyorsunuz bir dönem. En büyük hasarı gören ve en kötü şekilde en aşağılanan kitle olmuştur diyor. Şimdi bu bana şeyi hatırlattı. New York'taki yıllarımda bir nörolojideyken bir Tayvan'dan bir doçent geldi. Çok hoş bir insandı. Başka bir alanda üst ihtisas yapıyordu. Ama doçentti, associate profesördü, Dr. Chang. Onu benim yanıma verdiler. Ama daha çok gençtim. Baktım ki çok iyi bir doktor. Ona dedim ki biz bu servisi bölüşelim. Ama nöroloji ile ilgili yani spesifik bir sorun olursa ben yardımcı olmaya çalışırım ve çok güzel bir 3 ay geçirdik. Sonunda birbirimizi yemeğe davet ettik ve Çinli olmayanın kolay kolay gidemeyeceği bir Chinatown'lı bir restorana, kapalı sistem bir yere yani gitme şansını da buldum. Ben de onu bir Türk restoranına zaten bir iki taneydi o zamanlar davet ettim. Bu arada bir müzikal görmüştüm. World of Suzy Wong diye, Suzy Wong'un dünyası. Hong Konglu bir fahişe ile Amerikalı bir erkek arasında geçen bir aşk ve hazin bir aşk. Yani yüzeysel bir oyundu bana göre ama pek modaydı o yıllarda. Onun filmi çevrildi. Ben de onu hani Çin'le ilgili filan diye o filme davet ettim. Ve gittiğimize pişman oldum. Çünkü Çinliler fena halde aşağılanıyorlardı filmde. Eyvah. Önceden gitseydin. Keşke önceden gittim. Ama yani şeyi gördüm, tiyatroyu, müzikali gördüğüm için. Evet. Çıktığım zaman ne diyeceğimi bilemiyorum dedim Doktor Cheng'e. Vakit var dedi bana, bütün dünya görecek dedi. Oo. Evet. Abi orada o sıkışmış öfkeyi tanıma fırsatını buldum. O kadar kalabalık bir öfke. Efendim? O kadar kalabalık da bir öfke. Ama görmek, görmekteyiz de yani. Doğru. Görmekteyiz. Ben şey merak ettim Engin Bey, bu bizim özür dileme konusundaki tutumlarımız da acaba Asyalı mı? Ben onu sormak üzereydim. Sizlere ben soru benden, cevap sordum. Sizden. Hayır efendim. Hayır, ben önce sordum sizden. Hayır, o zaman Timuçin cevap versin. Sorunuz ne peki? Yani bizim özür dileme tutumumuz? Bizim özür dileme tutumumuzda böyle bir kültürel bir şey var mı Asya'dan getirdiğimiz acaba? Buna özür diletme. Diletmekten ziyade biz mesela özel özür dilemeyi zul sayan bir milletiz. Evet. Yani sonuna kadar özür dilemeyen filan. Evet, acaba işte bununla mı alakalı bir şey? Yani çok aşağılayıcı bir şey olduğu mu düşünülüyor? Çünkü bunu bilmiyorum, fark etmişsinizdir herhalde değil mi? Gözlüyoruz yani. İnsanlar yani bunun dilemiyor. Cevabını antropologlar falan verebilir belki ama neyse, gene biz konuşalım, ben de bilmiyorum. Ama yani, haklısınız yani öz eleştiri ve özür dileme konusunda adeta özürlüyüz. Evet, yani insanlar böyle işte ufak veya büyük ben hatalıyım şeklinde almıyorlar. Bunu tam da sizin dediğiniz gibi bu Çinlileri tarif ederken ya da hatta büyük bir aşağılanma olarak. Zaten konuyu bu materyali onun için buraya getirdim ben bu akşam. Hı-hı. Evet. Bu konuyu açmak şöyle için. Bir şey daha da belirgin hatta. Kimi zaman özür dileme ya da öz eleştirisini yapma eğiliminde olan kişiye bir biçimde bu ondan daha çabuk davranılarak karşısındaki kişi tarafından hatırlatılırsa bu tamamen iptal olur. Bu daha da kötü. Evet. Hiçbir zaman bu gerçekleşmiyor. Tam bu Çinliler gibi düşünüyorlar o zaman. Evet, bizim hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Toplumumuzdaki insanların çoğu da. Boyun eğdirme davranışı. Evet, tam da o işi, onu hatırladım tam Engin. Benden özür dilemelisiniz dedi biri bana. Alınmış şeye. Özür diliyorum ama yaşadıklarımı aynen yaşıyorum dedim ben de. Çünkü özür dileme biçim. Evet, işte bizde öyle algılanmıyor herhalde. Çünkü tuhaf bir grup sistemimiz var. Zedelendiğimiz zaman zedelendiğimizi açıkça yaşayamıyoruz. Ben bunu hep vurgularım. Onun yerine kızıyoruz. Değil mi? Evet. Suçluyoruz. Saldırganlaşıyoruz. Ve iyice anlaşılmaz hale geliyoruz. Ve karşı tarafın bize suçlamasına, karşı suçlamasına fırsat yaratıp olayı kaybediyoruz, kendimizi de kaybediyoruz çünkü incinmemizi, zedelenmemizi açıkça yaşayamıyoruz. Hı-hı. Beni bana bırak giderken Nükhet Duru söylüyor. 3-4 hafta önce bir terapi seansında biri bana bir şey söyledi. Alıntı aktardı daha doğrusu. What other people think of me is none of my business. Bunu nasıl çevirirsiniz? Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü beni hiç alakadar etmez. Değil. Değil mi? Ben de öyle çevirdim doğrusu. Sizin dediğinizde şey, iplememe var evet, ama. Hı. Evet. Ha. Bu benim işim değil. Ha, evet, doğru söylüyorsunuz. Efendim, orada öbüründe çok bir ciddi bir meydan okuma var. Evet, iplemem diyorsunuz siz. Ne olabilir o zaman? Siz nasıl çeviriyorsunuz? Bu benim işim değil ha. çeviremiyorum. Öyle onun mi? İçin sordum. Benim işim değil söylemek. Ama ne olduğunu sizin anladım. Sizin çeviremediğiniz şeyi biz nasıl çevirelim? Biz de anladık. Anlatın. Vallahi burada ne bulabiliriz? Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü benim işim değil. Ve umursamazlık da olmaksızın ha. Evet, bence onu söylemiyor zaten. Yani. Orada çok ince bir nüans var. Yoksa bu buralara kadar gelmezdi. Bu laf. Hı-hı. Ya da terapi odasına kadar da gelmezdi. Sıradan bir laf olarak kalıyordu. Aslında bana şeyi hatırlattı galiba. Bir keresinde demiştiniz ki birisi bana başka birisinin benim hakkımda ne düşündüğünü anlatırsa ben daha çok bunu getirenin bunu niye söylediğiyle ilgilenirim. O çok doğru, evet. Hı-hı. Biraz bunu çağrıştırdı. Yani aslında sizi hiçbir zaman diğer kişinin sizin hakkınızda söylediği ilgilendirmiyor. O bana onu niye anlattı, evet. Daha önemli. Evet. Burada o mu var, o imam var? Hayır. Bu sadece bana bunu çağrıştırdı. Serbest çağrışımı yapıyor. Evet. Ben de bunu çok hastalıklı bulurum hep. Yani hangisini? Birinin bana ne söylediğiyle ilgilenmeyip de niye söylediğiyle ilgilenmeyi. Ben de bana söylenenle çok ilgilenirim. Ama şöyle, arada bir aracı var. Hani siz bana bir şey söylediğinizde ben bana ne söylediğinizde değil de niye söylediğinizde ilgileniyorum değil. Sizin hakkınızda bir... Siz birisine bir şey söylüyorsunuz benim hakkımda, o birisi gelip bana anlatıyor. Gene. Burada söyleyen bana ama birçok şey söylemiş olabilirsiniz ve bir kısmını alıp getiriyor. Aracının bunu ne diye söylediği, evet. Ay, onu da düşünmem ben. Ben bu ne demektir Engin Bey? Niye böyle düşünüyorum? Yani ben aracının da niye bunu bana aktardığını düşünmem. Ama, direkt bana aktarılan şeye kilitlenirim. Nuray, birçok insan benim hakkımda ne demişler diyor, doğrudan oraya atlar. Evet, ben aslında öyle. Ben atlamamayı öğrendim zannediyorum. Öyle mi yapmak lazım yani? Bu bir tuzak mı? Hayır, şimdi bir dakika. Lazımlı falan yok burada. Peki, öyle daha mı iyi hissedet? İyi bir yaşama stratejisidir. Hayır, ben yani bu lafı söylemiş olabilirim. Çünkü bu inandığım bir laf. Timuçin'e demek ki söylemişim. Evet. O da hep benim söylediklerimi aklında tuttuğu için. Tekrar buraya geldi. Ama bana aktaran kişi hakkında daha çok fikir verir. Ha, fikir verir. Evet, belki. Çünkü kimin motivi düşmanca? Hakkımda konuşanın mı, aktaranın mı? Biraz karışabiliyor işler orada. Evet. Ama muhakkak. Yani üzerine düşünürseniz evet. Ama benim şimdi düşünüyorum refleks olarak hemen ben çoğu insan öyle zannediyor. Söylenene ilgilenirim. Yok, birçok insan, yani çoğu değil belki ama bu niye söylendiğiyle de ilgilenen çok insan var. Şimdi tam burası gelmişken, yani bize verilen geri bildirimlerle bizimle ilgili ilgilenirken bir yandan birisinin benimle ilgili ne düşündüğü benim işim olmaz. Ben bununla ilgilenmem ya da bu benim işim olmaz. Kısmı... Orada kayıtsızlık da var, yok mu? Hayır. Yok, işte yok. Hayır. Mı var? Ben var. Doğrusu anlamadım. Hayır. O benim hakkımda bir başka birinin söylediği bir şey. Ben aldırmam, iplemem başka bir şey. Peki hayatıma sokmam mı? Peki. Evet. O var, o unsur var. Belki evet, en şey o. Benim meselem değil. Ben bunu evet kendime mesele yapmam. Şimdi daha açık getireyim. Zaten insanlar birbirleri hakkında bugün dünyada konuşurlarken aslında çoğu zaman kendilerini projekte ediyorlar. İkincisi, çok inandığım bir şey var. İnsanlar hakkında bilgi sahibi olmak onları tanımak anlamına gelmez. Ama tanımak diye bir şey mümkün mü? Zaten ne kadar tanıdığını farz ediyorlar insanlar, enformasyon edinirlerse bir insan hakkında. Aslında belki psikiyatride de en çok, özellikle psikiyatri eğitiminde benim daha genç arkadaşlara söylemeye çalıştığım şey de bu. Hasta hakkında bilgi edinmek de onu tanımak aynı şey değildir. İşte yani diyoruz ki atom altı parçacıklarda, parçacıklar var, dalgalar var. Parçacıklara bakarsan dalgayı göremezsin, dalgaya bakarsan parçacıkları göremezsin. Gibi diyelim ki, çok basit indirgeyerek söylüyorum. Sadece enformasyon üzerine odaklaştığımız zaman aslını kaçırabiliriz meselenin. Ki çoğu zaman öyle yapılıyor. Enformasyona kilitleniliyor. Evet, demek ki ben her şeyin aslını kaçırıyorum. böyle el yordamı ilerliyorum gibi gördüm kendimi. Hayır Nora, yani öbür hayır, insanın kendimle ilgili bize şeylerde ne yaşattığı bana daha önemli geliyor. Siz enformasyonu seviyorsunuz. Zaten seviyorsunuz diyeceksiniz. Seviyorsunuz. Ama evet, yani kendimle ilgili olanında daha belki gelişmiş stratejiler ilgilemem, izlemem lazım olayı daha iyi anlamak için. Bense bana ne söylenirse motomot bunu şey yaparım, enformasyon olarak alırım. Hı-hı. Çok da zararını görürüm herhalde. Los Nature söylüyor, söyleniyor de amor. Açık Radyo'daki dört kişilik küçücük dünyamızın da bu hali sona eriyor. Hepinize iyi geceler. Ben Engin Geçtan. İyi geceler. Ben Timuçin Oral. İyi geceler. Ben Nuray Mert. Teşekkürler Nuray Rica Mert. Rica ederim. Ben teşekkür Teşekkürler ederim. Teşekkürler Tolga. Hoşçakalın.